Lara ngono kok. Lara apa? Lara wudu. Mbak ayo ditiliki ae kok sajak kok. Mesake men. Ayo le. Sebab biar kataliko wau. Halenggih pun dito menika ingkang winirsi tengkawi. Panasane samung gumelaring padukuan karang kadempo ya ing karang kabolotan. Ya sinebat ing klampis ireng. Areng-areng miring winaraden winangun talundagan tinanduran parigogolan palawija. Wit jangkang marga-marga manghayat minggah lengkae ngaldoko. Enggo-enggoan pinager sela seta. Selane senasa pasir jenar cinampur padhas linebur. Ing saben tebing linenggo gupala mawarna-warna. Ana reca sela kaukir pinindha dewa nitih Garuda. Ana maneh sela Kresna tinatah pinindha diwirada meta. Sawenih ana raja tembaga ingkang kaesta kenya kawelas arsa. Kaya-kaya hangentosi memani ing nala satriya muda kusumaning bangsa kang lagi labuh nagara. Samarga marga rinengga lari ing turi hurut runtut kang sarwa patut. Kanan kering kang tumingal hamung gemelaring pasabinan lan pategalan. Nadyanto amung parigoga nanging yekti dahat aneng semaken. Parijata suka nandhi dudu ngasak lan randha menter nedeng tumungkul handung kap mangsa panen. Katon kuning gumrining kadya kencana sinangling. Kan tempuh bayu limbak-limbak yayah umbak ing jaladri. Sinelo-selo suarane ngambong kismo kang samyang getak ngusah peksi. Yayah gamelan getok kedok yok surak kepiak tanpa gending. Milo wimbuh sengseming suasono. Polo wijra gelaring pategalan tanono ingkang kuciwo. Katon jagung pohong ledung-ledung kacang ijo royo-royo lombok tirang robiong-robiong uwi gembili sak kendi-kendi. Lamun pinuju kasiliring maruta gegodhonganing tarupala katon aruwe-ruwe kaya-kaya ngawe-awe ngampirake marang wong kang lagi samya lumaksana. Desa ngadesa kinimulani jeming karang kitri ingkang ledeng uwoh ambiyet moh-moy. Krambil genjah kedapiah klopo gading usumandeng pisang ambon sanggon-gon gedang rojo sak depo-depo. Sinawong pelem gadung golek lan tali jiwa. Dining kang ngerembuyung manglung ayomi saben pelataran menika yekti tetaneman klengkeng kinepung panging kedondong lan jambu dresono. Dasar papane dema pantes nyanding tetaneman jeruk keprok sinelo salak ning gonan nas kinayu mantelo gantung. Wekeling tumandang karya para hamong kismo angayahe hangulah siti. Yekti datang yudha marang garapan kesarasan tuwin kaendahan ingkang pinangka tandha yekti. Dene sakubenging bali wis mati nanduran sesekaran manca warni. Mawar melati ceplok piring arum dalu lunging gadung ngalengkung tuwin anggrek regulo kang manglung balumbangi sitirta wening panggesanganing para mina. Petaning balumbang pinontro-pontro enut sagolong-golongan ing ngulang. Wader pari wirawiri pating selirimu jair samyo kekenjir. Wader bangkang kumambang haning tepining watu karang jinangkepan tombro lan ulan tawes. Saben wis mo sinar tanu mangunan kadendang ora joko lawan pitik iwen. Saenggo endah lamun to kadulur to dahat datang tilar marang wewaton ing kesarasan. Sarana ing karesikan tan kantun ugi wis rinakit. Tandane dene hilining toya sendang kang tinalangan anjot ing pancuran pasiraman. Kekucae naratas pasabaning mentok minti bebek meri sarta pangguyangan ing kebo sapi. Cehocehan taksi jangkep angrenggani ndaing suwasana. Neti pewanggil nugrahaning kang moho agung. Peksi jalak jingklak-jingklak manuk podang kumandang mencok ing panging gedang. Terkuku manggut-manggut ing widuku datan kantun peksi alit-alit bangsane ngemprit bibit rangurangan lan peksi bayan. Sedaya samya sigrak semarak simingkir saking raos kuatir. Girang tanpa semelang hawit saking tanono jalmo ingkang hangganggu marang kamardikane. Inggaling carios kawula ing padukuan tansah kinenggan Ibu Basuki lan Bapa Raharjo nirhing duka cipta. Nat kala samono sinten to ingkang rengganing padukuan nggih menika to warnane. Ingkang apa parep Kiai Lurah Semar ya Lurah Bodrono ya. Ya Lurah Margo sampun nayantaka bojo gati dudu manang munung janggan semoro santo diah juru pun to prasanto ya Kiai Semoyo. Nak kula lenggahan nampi dateng praptaning satriya ing Plongkowati ingkang sarimbit kelawan ingkang roko ing sabto bumi. Nenggeraken Abimanyu dalah wasihan Antaraja. Ingkang sampun kadherekaken repat punakawan nggih nula garing pitruk dalah Bagong. Sigra ing awe kinayantaka teka mangkana wijiling sabda ingkang dereng kawiyosa ing lisan.